Dan het weer. De mist in het binnenland verdwijnt in de loop van de ochtend. Verder vandaag zowel zon als wolken. Het wordt maximaal 16 graden, maar aan de kust iets frisser. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files. Een drukke ochtendspit, Rick. Ja, 120 files. Dit zijn de drie langere. A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandijk. 1:22 vertraging. A28 Groningen-Hogeveen bij de brug over het Oranjekanaal 35. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord 41 minuten. En flitsers op de A2 Maastricht-Echt bij Geleen 236,5. A4 Bergen-op-Zoom-Heiningen bij Steenbergen 223,5. En de laatste is de A12 Maren-Ede, maar ook de andere kant op bij 108,9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. 6:08, deel 3 van de ochtendshow met straks meer Sommier live en nu muziek van Queen. Don't stop me now. Radio 538. Fijne uitzending verder, dames en heren. Tonight, I'm gonna have myself. Good time, I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Don't stop me. Don't Stop Me Now. Nou, goed begin van de dinsdag met Quinn. Dit is de 538 Ochtendshow. Hoort hij Freddie Mercury bij de beste artiesten ooit? Ja, zeker. Top 5, top 3? Nou, sowieso top 10. Ja, hè? Misschien wel top 5. Ja. Michael Jackson op 1? Ja, of Paul McCartney, of John Lennon, of Elvis Presley. Er zijn natuurlijk een heleboel grootheden. En het is ook wel... Michael Jackson is toch groter dan Paul McCartney, man? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de Beatles groter zijn dan Michael Jackson, als ik eerlijk ben. De invloed van de Beatles was groter dan de invloed van Michael Jackson. Maar dat is, daarom, je kan daarover discussiëren. Ja. Het zijn natuurlijk totaal verschillende muziekstijlen. Ja. En verschillende periodes ook in de popmuziek. Koning Willem-Alexander en Maxima, die hebben geslapen, of slapen eigenlijk op dit moment, in het Witte Huis. Dat is ook bijzonder dat ze... Had eentje had er toch ook een spook gezien? Was dat niet die oma van hun of zo? Juliana? Ja, Willemina heeft daar ooit geslapen. Willemina, ja, er waren er toch een spook rond. Oh, hey, serieus, in het Witte Huis? Ja, dat is dat verhaal. Dat is, voor mij zag ze een van die oude presidenten daar. ja, die was natuurlijk echt koekoek. Maar het hele koningshuis. Ja, het hele koningshuis is koekoek. Maar die had daar volgens mij even de geesten zien rondwanen. Bijzonder. Ja. Gisteravond was er eerst een besloten diner met president Trump. En Jette, de premier, die was er ook bij. Na afloop, want hij mag niet blijven slapen, werd hij natuurlijk even gevraagd hoe het daar was. Nou, we zijn het zeker niet op alle onderwerpen eens geworden vanavond. Maar het is ook goed om af en toe, ja, in goed Amerikaans agree to disagree te doen. Oh. Dat je van elkaar wel begrijpt, waar sta je als land? Waarom doe je wat je doet in bepaalde belangrijke dossiers. Maar ik vond het ook heel belangrijk om vanavond aan president Trump dus ook over te brengen waar zorgen zitten vanuit Nederland en vanuit Europa. En hoe we ook op een aantal van die thema's juist weer oplossingen kunnen vinden. Zoals een blijvende vrede voor Oekraïne. Nou, ik kan me eerlijk gezegd bijna niet voorstellen dat hij eventjes tegen Trump ingaat en vertelt waar het op staat. Kijk, er komt ook een moment dat op een gegeven moment iemand moet bedenken, joh, Jette, die moeten we nu moet eruit. Ja, die moeten we naar de voordeur lopen. Zouden ze dan met Willem-Alexander afspreken? We hoesten 3 keer? Ja. Of je moet op een gegeven moment een soort code hebben. Zo van, joh, hoe bonjouren we iemand de deur uit? Als jullie op een feestje zijn. Ja. Waarvan je want je hebt bijvoorbeeld, nou ja, ook dat schenk je nog wel een keer in of niet? Of denk je op een gegeven moment, nou, nee, maar gaan eens even achterover. Als je op een feestje bent, waar je al misschien niet zoveel zin in hebt. Ja. Spreek jij met je partner een teken af van, joh. Nou, dat doe ik dus wel eens. Maar Emiel die heeft het nooit door. Ja, en dan schop ik hem al 3 keer zo onder de tafel van we gaan. Echt waar? En ja, maar misschien heeft hij het dan nog heel erg naar zijn zin. Ja, dat kan. Maar op een gegeven moment, ja. Jij bent wel echt de baas thuis. Ja, hè? Nee, ik ben helemaal niet de baas thuis. Ik denk dat hij het minste te vertellen heeft. Nou, wel. Jawel, zeker. Er was vorige week ook iets toch al, of de week ervoor daarvan. Och, ik heb het zo weer wat het was. Maar hij pakt mijn hints niet op van... Misschien liggen dan de hints. Nou, ik moet wel zeggen, normaal gezien, ik heb het vaak wel het gezelligst. Mijn vrouw heeft dan op een gegeven moment wel zoiets van, maar die rijdt ook vaak. Ja, dat is het. Ja. Jij laat je volgieten. Ja, en dus die heeft dan vaak wel zoiets van... De avond gaan de scherpe randjes eraf. Lieverd, moet jij niet morgenochtend heel vroeg op? Nee, ik heb vrij. Ja. Nee hoor. Johan Derksen, die heeft zich in zijn podcast Groeten uit Grollo uitgelaten over zijn SBS-collega Helene Hendricks. Ah, sympathiek. Johan zegt dat Helene niet blij zou zijn dat ze zondagavond haar stoel als presentatrice bij de Oranjezondag moest afstaan aan Thomas van Groningen. Daar was Helene echt een beetje pissig om, want die zegt, ja, het is mijn show. En die Thomas, die zit iedere dag al met Nieuws van de Dag en die zit bij Vandaag Insight. En nu doet hij weer mijn show, maar ik ben de host van die show. En ze begreep er niets van en wij begrepen er ook niets van, maar ze is dan niet hard genoeg dat ze tegen zijn man zegt van, hé, wacht even, dit is mijn programma en ik presenteer dat programma. Een bijzondere gang van zaken. Ja, voor mij was het Helene, die is bezig met de opnames van een grote zaterdagavondshow of zo. Ja, ja. Wordt in delen opgenomen. Volgens mij stond er in eerste instantie iets gepland voor de zondagavond. Ja. Ging uiteindelijk niet door. Toen had zij nog even, dat is haar lezingen, een telefoontje gedaan met hier een zenderbaas. Van, joh, ik kan gewoon. En toen hadden zij ze, ja, maar we hebben Thomas al gevraagd. Aha. En dat scheen zij, volgens Johan Derksen, dan niet leuk gevonden te hebben. Wat ik op zich wel snap als jouw programma is. Als het zo voelt, dan wil je dat natuurlijk het liefste zelf presenteren, toch? Ja, aan de andere kant, er wordt een planning gemaakt. Wordt een beetje groter gemaakt dan het is, toch? Dat weet ik niet. Ik maar heb dan geen... voelt ze zich dus wel een beetje bedreigd door Thomas. Dat is wat, dat is wat Johan hier beweert. Ja. Marco Borsato, die bleek in een aflevering van het Belgische programma Sergio Over de Grens kort terug op de turbulente tijd die achter hem ligt. Dit gesprek was in 2021 al opgenomen. Ik had geen plan meer. Je weet, ik sta altijd positief op. Maar het zijn ook echt wel momenten, weken, maanden, jaren. Zelfs jaren geweest dat ik ook lastig bij mijn eigen mooie ik kon. Weet je, dat het gewoon niet lukte. Ik voel nu langzaam. Hey, mensen benaderen me weer. Mensen houden me op straat tegen, knijpen me even in mijn arm. Oude vrouwtjes in de supermarkt die even zeggen: fijn voor je. Weet je wat, ik ben in het vliegtuig hier naartoe. Ik geloof ik ben het halve vliegtuig op de foto mee geweest. Ja, misschien goed om even uit te leggen. Er zijn twee afleveringen. Ja. Eén is gisteravond uitgezonden. Daar is dit fragment overigens niet uit. Dat is in 2021 opgenomen. Ja. Dit is eigenlijk een teaser voor de aflevering die volgens mij morgenavond te zien is. Ja. Op Videoland. En daarin blikt hij dus kort terug op de afgelopen 6 jaar eigenlijk dat hij dat is wel recent opgenomen. Dus. Dat is in februari opgenomen. Dus vind je dat hij dit moet doen in België? Of dat hij gewoon in Nederland met iemand had moeten zitten? Nou ja, hij moet helemaal niks. Dat is helemaal aan hemzelf. Maar hij heeft ervoor gekozen. Hij kent die Sergio kent hij heel goed. Dat is een vriend van hem. En hij is ook een veilige haven dan. Ik vond dit leuk om te doen. Maar dat was ook voor Nederland kunnen. Want dit wordt op de Belgische zender uitgezonden. Ja. Op Videoland staat het ook gewoon. Oh, oké. Okay. Ja, maar ik snap het ook wel. Ik bedoel, misschien is hij wel heel erg teleurgesteld in Nederlanders. Dat kan ik me ook voorstellen. Dat hij denkt, ja, ik heb hier. Zo lang ben ik hier artiest geweest. En natuurlijk, er is een heleboel gebeurd. Wow. Maar daarna is hij echt verketterd natuurlijk. Nou, het ding is ook, we hebben in Nederland niet echt van dit soort programma's. Kijk, anders verschijn je aan de tafel bij een talkshow. En dan krijg je natuurlijk gewoon. Ja, dan word je de maat genomen. Daar moeten ze natuurlijk het dossier op tafel gooien. En dit is in een meer ontspannen situatie. Ja, een beetje kaas aan die boom. Ja, maar dat was ook kunnen doen. Ja, maar dat is nu niet. Nee. Ja. Dan had hij nog even moeten wachten. En Sergio was eerst. Ja. Dus, en hij weet, het komt toch wel in Nederland terecht. Ja. Dat maakt helemaal niks uit. En dat blijkt ook wel, want het is nog niet eens uitgezonden en we hebben het er al over. Amai. 16 over 8, goedemorgen. De dinsdagochtendeditie van de 538 Ochtendshow. Dinsdagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Luister samen met het hele land. Iedereen luistert. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, het is alleen maar licht. Ongelooflijk. Vroeg op, want je moet weer aan de slag. Ja, opstaan maar. Met 538, altijd de beste dag. Mooier, veel mooier dan je dacht. Begint de dag, al met 538. We zijn los. 538. Turn the lights up. I said, ooh. I

Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Bezoek de vernieuwde stores van K-Smith Tuinmeubelen... en maak van buiten jouw fijnste plek. Gemakkelijk een groene en volle gasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, goedemorgen. De mist die op sommige plaatsen nog vrij hardnekkig is... die trekt langzaam weg en dan komt de zon tevoorschijn. Later op de dag wel meer bewolking, maar eerst een heerlijke lentedag. 12 graden aan zee, 16 in het binnenland. En dan de files waarvan Rick weet waar ze staan. Het is nog steeds erg druk. 117 files. Dit zijn de knelpunten A7-Hoorn, Zaanstad bij Zaandijk. 1 uur en 10 minuten vertraging over 18 kilometer. Dan de A28 Groningen-Hogeveen bij de brug over het Oranjekanaal. 54 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 54. En flitsers op de A10. A10 Noord-Zeeburgertunnel. 6.5. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht. 30.4. En de laatste is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk, 48-6. 9:05, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het bezoek van premier Jetta aan president Trump in het Witte Huis... duurde 1,5 uur langer dan gepland. En tijdens het diner spraken ze over van alles en nog wat. En Jetta kijkt er met een goed gevoel op terug. Voor het eerst blijft de Tweede Kamer vandaag dicht vanwege staking. Omdat Rijksambtenaren actie voeren, zijn er geen vergaderingen... en ook het vragenuurtje vanmiddag gaat niet door. De AIVD en de MIVD die hebben vorig jaar opnieuw meer informatie in het geniep opgehaald. Voor het aftappen van telefoons en het afluisteren van gesprekken... moeten de geheime diensten toestemming vragen en dat deden ze meer dan 4600 keer. Hey, maar dat die Jetten dus gewoon eigenlijk 1,5 uur langer nog heeft gezeten bij Trump dan dat de bedoeling was. Dat is... Dan was het gezellig. Dan hebben ze wel een goed gesprek gehad. Zeker. In tv-programma Opsporing Verzocht is vorige week een jongen ten onrechte getoond als verdachte van een zware mishandeling. En dat is natuurlijk een grote blunder. De makers van het programma en de politie die hebben daar gisteren hun excuses voor aangeboden en ze zeggen de vergissing zeer te betreuren. Dit is niet de eerste keer, hè? Nee, het is al vaker gebeurd. En het bewuste item ging op, in dit geval over een ernstige mishandeling in een discotheek in Markelo. Ja. Ja, in de montage zijn twee verschillende jongens aangezien voor eentje. En dus als verdachte uitgezonden. Maar dat is, dit is echt een blunder van je welste. Maar heeft niemand dat gezien dan? Dat ze twee verschillende... Nou ja, je krijgt beelden uit een discotheek waar een paar mensen op staan. Maar dan moet natuurlijk iemand van de politie daarbij zitten. Van de lokale, die zegt, dit is niet, dit kan toch niet zomaar? Maar er zit iemand van de politie bij, toch? Ja, die heeft waarschijnlijk liggen slapen. Maar ja, het is, en in februari werd dezelfde fout gemaakt. Toen werd er namelijk een vrouw ten onrechte als verdachte aangewezen... voor het oplichten van een hoogbejaarde vrouw. Nou, het zal hier gebeuren. Ik bedoel, heel Nederland ziet jou wel... en denkt dan, die ken ik. Nou, bijvoorbeeld bij jou in de buurt, weet je... als er 20 mensen in jouw buurt hebben gekeken... die kijken erop aan, man. Ja. De K3 Originals die doen een extra show in België... en de show vindt dan plaats op 7 juni... Op 6 juni, dat is ook al een extra show, doen ze sowieso dus ook een show. En nu maken ze er een soort afscheidsweekend van. Oh ja. Wil je erheen? De voorverkoop begint vandaag vanaf 10 uur vanochtend. Maar heeft die Gert, die heeft toch wel inmiddels genoeg geld verdiend aan het KV? Ja, maar in totaal treden ze dus 48 keer op, hè? 48 shows. Niet normaal. Dat vind ik echt heel bijzonder. Het WK voetbal duurt natuurlijk nog even, maar op de Marktweg in Den Haag lijkt het eigenlijk alsof het WK voetbal al begonnen is. De straat wordt nu al helemaal volgehangen met de oranje versieringen. En de bewoners pakken dit jaar extra groot uit, want ze hebben nu onder andere 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat opgehangen. Het is echt heel gezellig daar. Ja, we hebben ze wel eens gesproken ook. Ja, maar het is echt ontzettend. Willem-Alexander is het toch geweest? Ja, zeker. Die toppers hebben er toen een van de videoclip opgenomen. En commercials worden erop genomen. Ja. Maar het is echt een ouderwetse volkswijk. Maar dit is de beroemdste Oranjestraat van Nederland eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Het enige wat nu nog ontbreekt, zeggen ze, is de spelersbus door de straat. Stel dat ze dan echt wereldkampioen worden, dan zou het wel heel tof zijn als zij daar even langs gaan rijden. Dat vind ik ook. Misschien de huldiging. Ja. Maar ja, moeten ze wel nog even dat WK gaan winnen. Oh ja. Nou, dat is nog wel een klusje. Een kleine hobbel die nog even genomen moet worden. Flo, dankjewel. De 538. Stemmenjacht. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Druten. Ja, klopt. Maar niet in Druten op dit moment. Nee, ik zit in Oostenrijk samen met mijn vriend. Dus jij belt vanaf de bergen? Ja, wij zitten inderdaad nu tussen de bergen, want wij zitten in de binnenvaart. Dus op het water. Oh, maar wacht eventjes, is jullie schip kapot? Nee, toch, hoop ik? Nee, ik hoorde het net inderdaad. Dat waren wij niet. Oh, dat waren jullie niet? Oh, wat? Nee. Maar wat een toeval! Ja, klopt. Ja, we hadden vanochtend, voor de mensen die het gemist hebben, dat kan best goed, want dat was 6:10. We hadden vanochtend als eerste luisteraar iemand die als beroep had om schepen die stranden, om die te repareren. Een soort schipperwacht. Die was onderweg naar Oostenrijk om daar een schip te repareren. Dat was daar vastgelopen. En nu? En nu hebben we dus Lisa vanaf een schip in Oostenrijk aan de telefoon. Jullie varen gewoon. Ja, wij zijn weer onderweg terug naar Nederland. Oh, dat is en wat hebben jullie vervoerd? Wij zitten nu met zonnebloempitten. Zonder. Ja, het moet. Je moet ook vervoerd worden. Dat wou ik zeggen. Ja. Maar je zou niet verwachten dat die uit Oostenrijk komen. Nee, we zijn helemaal in Hongarije geweest. Ah, daar heb je ze opgehaald. Ja. En weet je dan ook wat er gaat gebeuren met deze pitten? Of heb je zoiets van, dat maakt mij geen zak uit? Er wordt olie van gemaakt. Ah. Zonnebloemolie natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Hey Lisa, wij spelen het spel Stemmenjacht. 40.000 euro zit er in koffer 10. Ja, dat is een hoop geld. Dat is heel veel geld. En het gaat allemaal om deze stem. Leuk. Tja. Leuk. Ja. Leuk. Ja, zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja, ik moet de credits wel aan mijn vriend geven, maar die kwam met Ellie Lust. Ellie Lust. Ellie Lust. Ja. Politie. Ja, precies. Ja. Eterdiscipline. Toch? Ja. Ellie Lust. Grappig, want de vorige kandidaat dacht dat het om een man ging. Mm. En jij gaat dus weer naar een vrouw. Ja, dat hebben wij ook veel gehoord, maar ik hoor er niet echt een man in. Nee. Ja. Is het de stem van Ellie Lust voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Helaas. Nee. Spannend hoor. Ja. Ja. Ellie Lust is niet goed. Helaas. Lisa, jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, dat is al super. Ja, hoe lang moeten jullie nog varen voordat je weer terug bent in Nederland? Een weekje ongeveer. Een weekje. Ja. Dan zou ik zeggen, goede vaart, behouden vaart. Behouden vaart. Ja. En, dankjewel. Probeer het gewoon nog een keer. Houden vaart erin. Helemaal goed, fijne uitzending. De 538 Stemmenjacht. Wil je meespelen met Stemmenjacht en ook kans maken op 40.000 euro? Meld je dan aan via de app van 538 door op de groene knop te drukken. Don't know if it Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You could say, hey, Ellie, tonight. back time. Impossible as it may seem, but I wish I could so bad, baby. Quit playing games with my heart. De Backstreet Boys. Leuk. Hey, 12 minuten voor 9 uur is het geworden. En vanochtend bij ons de gast. En ze hebben ons net al werkelijk waar omver geblazen. Sommieu bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Net al even over jullie album release gesproken. Jullie dachten, we gaan eventjes 4 optredens doen in 24 uur tijd. Ja, dat klopt. Ja. Maar hoe is dat precies en tot stand gekomen en uitgevoerd? Nou, er kwam een van ons gewoon met het domste idee uit. En toen dachten we allemaal, let's get it. Nee, ja, wel, onze album heet 24 Hours, dus we moesten er iets mee. Ja. En toen een van ons dit bedacht had, toen was er niet echt een weg meer terug. En het was echt heel bijzonder. We hebben dus in elk dagdeel 1 show gedaan. Ja. En elke show was ook echt heel anders. Dus dat was echt heel vet om mee te maken. Want had je de liedjes aangepast op de dagdelen? Nee, vooral eigenlijk de hele setting eromheen. Dus we hadden een soort rampprogrammering met een museumpje en allemaal gasten. Dus elke show zag er eigenlijk anders uit. Maar het lijp was eigenlijk vooral dat het gewoon elke keer heel anders voelde. Gewoon simpelweg ook door het moment van de dag. Ja. Om die plaat helemaal te spelen. Dus de ochtend was voor ons echt een soort van mega ontlading. Ook omdat we hem voor het eerst deden en het album uit was. 'S Nachts was het een soort huisfeestje. Dus het was echt heel leuk. Wel een ontzettend leuk idee. Maar ja, het was echt gek. Is het niet iets om hier, ik weet het was zwaar natuurlijk, maar om er een traditie van te maken? Ja, dat doen we het in de Ziggo Dome ook. Ja. Ja. Ja, wel goedkoop. Ja. Ja. Ja, top. Dat is wel hard, ja. Nee, maar het was wel oprecht. Het was zo'n bijzonder en intiem evenement. We zijn natuurlijk alleen maar hele, hele grote dingen aan het doen. Dus het was echt heel leuk om weer om iets heel kleins te doen. En mensen echt in hun ogen aan te kunnen kijken. En ik denk dat we wel iets gevonden hebben naar wat we mee gaan nemen in alle shows die we het komende jaar weer gaan doen. Dus dat is echt gek. Nou, en een van de shows die jullie gaan doen is natuurlijk voor 40.000 man op het chausseeveld in Breda. Klopt. Zijn we daarbij? Dit jaar? Toch? Volgens mij zijn we op vakantie dan. Zijn we op vakantie? Zijn jullie er niet bij? Nee, ik geloof het niet. Oh, voor de eerste keer ook in 5 jaar. Ik dacht dat jullie erbij waren, joh. Nee, ik zit dan even 24 uur op Ibiza. Nou, maar dan zijn jullie er volgend jaar weer bij. Dat kan toch niet dat anders? Dat lijkt me heel leuk, ja. Ja. Nee, ja, dit is ook de eerste keer in jaren dat we er niet zijn. Nee, ik ben Somje en Koos. Dat is voor mij één op één. Want jullie hebben ook in die helikopter gezeten toen. Klopt, ja, dat was te gek. Ik weet niet meer wat ik moet doen met mijn dag nu, denk ik. Nee. En je mag wel gewoon langs. Ja, maar je bent vanuit welkom. Kom je? Kijk, de kabiel met vakantie is. Komen jullie toch? Maakt niks uit. Hey, jullie gaan morning spelen, hè? Zeker weten. Ja. Morning in the morning. Veel gedraaid hier ook op 5 en nog steeds trouwens. Een geweldig liedje. En nu dus in de live uitvoering Somjeu, morning. Minutes of morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to me. Rising up ahead. Something to say. A reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing. Seeing all that I've known. I'm tired of feeling. Of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming. But it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get up by the grace of the morning. A second best sunrise. A cool shower cleans the slate. Yesterday's all give and take is washing away. No matter what. Is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. And I'm tired of dreaming. Yeah, but it helps me at night. But knowing everything can change. When I open my eyes, when I get up by the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again by the grace. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm sick and tired of dreaming, but it helps me at night. But knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get up by the grace of the morning. Goed man, bij ons in de show wederom fantastisch. En, thanks guys. We hebben nog iets leuks voor jullie, want jullie zijn helemaal deze kant op gekomen. Natuurlijk om te spelen, maar ook om, dat wisten jullie niet, iets in ontvangst te nemen. Oké. Het album 24 is natuurlijk uitgekomen afgelopen vrijdag, 24 Hours. En, oh god. Pak hem er even bij. En onze Florentine en Sophie die komen nu ook bij jullie de live ruimte binnen. Ik hou hem hier ook even op. Een gouden plaat. Wow. Ja, applaus. Yes. Omdat jullie holy shit. 40 miljoen streams al hebben op dat album. 40 miljoen, hè? Ja. That's crazy. Amazing. Oh my god. En hij is nog geen week uit. Nee. En nu al goud. Gefeliciteerd. Camille en Mout hebben nu zo'n exemplaar in ontvangst. Voor de rest van de bandleden is er uiteraard ook een. Die gaan we jullie zo meteen overhandigen. Maar zoveel konden de dames niet meebrengen jullie kant op. Maar voor iedereen dus een gouden plaat. Gefeliciteerd. Dankjewel, guys. Ja, en wat je crazy. Zegt, hij is nog geen week uit. Dus dit belooft nog heel veel meer. Naar plaat in hem. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel, guys. En fantastisch dat jullie er waren. Nou, Mout, jou zien we op Koningsdag. Ja. Zin in. Neem je een kleedje mee? Of, ja, we verkopen onze hele backline. We zien jullie snel weer. Somjeu, dank voor jullie komst.